Merhaba, Açık Mimarlık Programı'na hoş geldiniz. Bugün sizlere Bursa'dan sesleniyoruz. Görükle'de miyiz? Neredeyiz? Görükle'deyiz. No12'ye geldik, misafir olduk. Onlarla konuşacağız. Şimdi kalabalık bir ekip var, dışarıdayız. Sesleri duyuyorsunuz. Bakalım neler konuşacağız. Yelta Köm ve Hayrettin Günç yanımda bugün. Lojistik olarak ulaşım ve taşımada onlar sağ olsunlar yardımcı oldular. Hep beraber sohbet yapacağız. Şimdi kalabalık bir ekip, bence ad soyad böyle sıradan bir söyleyelim, bu faslı kapatalım öyle. Ben Gökçe Coşkun. Ecem Çakır. Ben Aslan Sicildi. Ben Büşra Kızılsoy. Cansu Topçu. Oğuzcan Dalbit. Oğuz Bor. Burak Coşkun. Evet, peki bu kadar kişi misiniz siz normalde, yoksa daha mı kalabalık? Gökhan var. Benim. Bir kişimiz eksik. Bir tek sayımız Gökhan aynı. Aydın eksik. Peki ne yapıyorsunuz burada? Takılıyoruz. Ne, ama içeride projeler falan vardı. Onları da blogda paylaşırız. Neler yaparak burada takılıyorsunuz? Asıl yaptığımız, biz buraya daha çok beraber yarışmalara hazırlanmak için başladık. Ondan sonra okula da biraz entegre etmeye çalıştık. Yani başkalarını da buraya katmak istedik. Ve bazı işte atıyorum söyleşiler yapmaya başladık. Ve mesela örnek vermek gerekirse birinci sınıflar için Photoshop atölyesi yaptık. Yani hiç kullanmayı bilmeyenlere öyle bir hızlandırılmış. Bir günde 15-20 kişiye bir şeyler aktarabileceğimiz bir öyle bir kurs düzenledik. Yani yararlı da oluyor. Okuldan bir katılım da geliyor yeterli düzeyde. Peki bir şey anlatsanız, yani burası nasıl bir yer? Yani hani burayı bilmeyenler için. Yani Uludağ Üniversitesi'ne yakınız. Onun biraz kenarında bir yerleşim, bir köy, yani irileşmiş bir köy. Belki burası biraz dışına doğru hani modern yapıların olduğu. Evi aramaya, yani ilk konuştuk. Hadi hemen çıkıp arayalım dedik. Çıktık. Hı-hı. Nasıl bir yer arayalım diye hepimizin aklında şey vardı. Yani madem köy var üniversitenin yakınlarında, o zaman köyden bir yer olsun. İşte tek katlı olsun falan filan dedik. İlk burayı gördük zaten. Sonra gezdik ama yine buraya geldik. İşte hani burası sokak çok güzel. Hani köyün içinde. Tek katlı. İstediğimiz gibi kullanacağımız. Normal bir ailenin kiralayacağı bir yer değil yani. Kirası da ucuzdu. Çok pragmatik yani. Gayet güzel yani. Yakın olması tabii biraz da etkili. Peki yani burada bu köyün içinde olmak bir şey değiştiriyor mu? Yani sizin yaptığınız şeyde. Yani bu yakınlık, mesafe, ucuzluk mesela haricinde, yani şu sokakta oturmanın keyfi tabii ki bambaşka, yani bu her şeyi etkiliyordur da, ne bileyim yani burada olmanın, ya da mesela biraz önce şey dedin ya işte Photoshop hani bilmeyenlere öğretti falan, ya da dedin okulla acaba burayı biraz daha entegre yapabilir miyiz? Hani yani okulun dışında bir yerde buraya ya da işte ne bileyim Bursa'ya ya da başka bir şeye, mimarlık alanına ya da başka bir tasarım alanına bir şey üretiyor olmak bir şey değiştiriyor mu? Burada olması bize daha çok aidiyet hissi veriyor. Normalde bir apartman dairesinde olsa biz buraya bu kadar bağlanamazdık. Ve burada daha özgür oluyoruz. Ya atıyorum burada açık alanda bile etkinlik düzenleyebileceğimiz yerler var. Yeri geliyor işte buraya masa atıp burada proje çalışıyoruz. Yani bazı şeyler çok serbest. Ortamı, ambiyansı. Mesela evi boyadık. Hani bunu dışarıda yapamazdık o yerde. Evet. Çok serbest yani. Bir de şey, böyle hayatla ilgili de bir şeyler öğreniyoruz. Mesela soba yaktık bütün kış. Evet. Yani kestane. Yeni kaldırdık daha. Kestane bir şey. Yani işte bahçeyi düzenleyeceğiz, arka bahçeyi. Sonra karşı komşu var bir tane teyze. Her kalabalıkta çıkıyor bakıyor. Ne yapıyor? Kim geldi bu sefer diye. Evet. Yani komşulardan da öyle bir tepki almadık. İşte köyde ne işiniz var, gürültü yapıyor, nasıl olan falan. Buraya 30 kişi geldiği oldu. Onlar da gelip bize muhabbet ediyorlar beraber. Çok iyi. Peki şey, neler yaptınız yani? Bu ne zamandan beri var burası? Burası 12'den beri var. sevgili dinleyenler daha gizemli bir sohbete doğru. Çok tersi bir altyapısı var. Evet, numarası da 12. Evin bütün işleri 12'de bitti. 12 kişi misiniz? Yok, değiliz. Onu tamamlayamadık. Orada bir sıkıntı var. Aynen. Süper. Yani bayağıdır var burası. Aralık 12. Evet. Neler oldu peki? Neler oldu? Daha çok yarışmalara hazırlandık ilk önce. Daha sonra bunu okula adapte etmeye başladıktan sonra hocalara işte hocalarımızı çağırdık. Onlar burada uzmanlaştıkları alanlarda bize böyle küçük bir seminer verdiler. Gene okula açık yaptık bunu. Okula afişler astık. İsteyen herkesi davet ettik. Kapımız açık dedik yani, gelen gelsin. Çağırdığımız hocalarımız da genelde bizi kırmadılar. Ve hepsiyle çok iyi şeyler geçirdik. Şey yapıyoruz güzel mesela. Oldu. Cuma günleri konu yani ikişer kişi işte belirlediği bir konuyla ilgili bir mimar olabilir ya da herhangi bir konu olabilir. İşte önce bir şeyler araştırıyor. Sonra hepimize ufak anlatıyor. Onu kendi aramızda yapıyoruz. Bu 8 kişi. Her hafta 2 kişi mesela. Bir perşembe etkinlikleri var dışarıya açık olan. Cuma etkinlikleri daha kendi içimizde. Kendi içimizde. Sonra yaptığımız projelerde bir aradayız. Fikir alışverişi, beyin fırtınaları. Bir yarışmaya hazırlanırken hani böyle çok kişi olmanın faydaları da var tabii. Öyle. Peki şey, yani neden okulun içerisinde, okuldan talep edeceğiniz bir ortamda değil de onun dışına çıkmak istediniz? Ya aslında biraz gerçekten birincisi. Öyle bir ortamımız yok yani okulda. Okulun çok fazla sağlayamadık. Evet. Yani bir kere erken kapanıyor. Evet. 5'te kapanıyor mesela. Biz gece kadar hani kalabiliyoruz burada. Bir kere saat sorunu vardı, zaman sorunu vardı. Mekan sorunu da oldu daha sonradan. Dedik ki yani okulda buna zaten destek olmazdı yani. Hani gidip çok bazı şeyler prosedür gerektiriyor. İşte imzadır, şudur, yetkili bilmem ne. Biz de kendi kafamıza göre çıkalım bari kendimiz halledelim dedik ben bazı şeyleri. Biraz uzak bir soru olarak soruyorum tabii. Çünkü hani işte öyle bir ortamımız yok. Biz işte çalışamayacağız. İşte bizde de bu imkanlar sağlansa biz de yaparız falan bakış açısının karşısında. Bütün o ihtiyaç duyulan şey kendin yaratmak motivasyonu sizin bu yaptığınız. Evet. O yüzden hani onu özellikle soruyorum. Çünkü hep öyle bir serzeniş olur ya genelde. Bir kısım yapılamaz gibi görünen şeyleri kişisel yapamazlıklarından dolayı yapmadıklarını insanlar anlamazlar yani. Onun dışında bir farklı imkanlar var değil mi? Yani keşfedilebilecek, içine bulaşılabilecek. Tabii ki. Ama biz zaten beraber çalışıyorduk çoğumuz. Yani bir şeylere hazırlanıyorduk. Sürekli beraber çalışıyorduk. İşte birimizin evinde, orada, burada çalışıyorduk. Kafede falan. İnternet bulabildiğiniz. Yani zaten yaptığımız bir şeydi. Sonra niye biz bunu bir yerde yapmıyoruz ki? Okulda olmuyor işte falan dedik. Öyle yani. Hani zaten yaptığımız şeyleri geldik. Burada devam ediyoruz. Peki şeyi sorayım. Neden mesela Bursa'nın merkezinde değil de burada? Yakınlıktan, tamamıyla yakınlıktan dolayı mı? Yani uygun fiyat vesaire tamam ama hani orada da belki aransa bulunurdu. Yani çok böyle özel bir sebebi olması gerekmez de merak ettim. Yani aslında üniversitede okuyan öğrencileriz. Bir kısmımız Görükle de kalıyor. Bir kısmımız işte üniversiteye yakın bölgelerde. Hem üniversiteyle yakın olmak, yapacağımız etkinliklerde öğrencileri daha kolay hani çekmek için. Hem de hani merkezde böyle bir yer bulamazdık. Hani bir köy ortamı olması bizim daha çok işimize geldi. Yine bu rahatlık olmazdı yani merkezde de. Ve yine yani en somutu yakınlığı da önemli şimdi. Yani böyle köyler var Bursa'da ama bizim hadi 5 dakikaya gidelim şurada çalışalım diyebileceğimiz bir köy sadece burası var. Tabii yani bayağı yani da yakın. Bütün köyler de bu kadar açık değil ki. Evet. Yani burada bütün komşular bizi şu an destekler durumda. Herkes çok evet. Hani bize resmen de amca olsun bahçesine girip çıkıyoruz. Evet. Siz girdiyseniz amcanın oranını boyadık. Evet, evet orası çok sevindi. 95 yaşında teyze var. Geliyor bizle fotoğraflar evet. Çekiyor. Amca da çok yaşlı. O amca da normalde çok huysuzmuş sözü. Ama bize çok iyi davranıyor. Aynen. Şimdi abla var mesela çay getiriyor bize. Ya ilk zamanlar şimdi kendi çayımızı kendimiz. İlk zamanlarda aynen. Artık çeşitli desteklere. Peki yani nasıl işliyor yani iç organizasyonunuz? Çünkü ya şöyle bir şey var ya hani kent içerisinde bir apartmanda olsaydınız o aslında belki işleyişiniz de tam bir ofis gibi dönmeye evet. Başlayacaktı ama siz şu an böyle daha alternatif bir yolda olduğunuz için hani örgütlenmeniz de o şekilde mi oluyor işleyişiniz? Biz vallahi, aslında abi yarışma varmış. Tamam. sen hadi girelim. Girelim tamam ya. Neredeyiz? Akşamdan 12'de buluşalım konuşuruz ya filan diye. Çok iyi. Bir de mesela şey başlıyoruz yarışmalara. Hani bir grup başlıyor. Daha sonra diyoruz hani başka bir arkadaş da dinliyor bizi. Ben de katılayım diyor. İşte Oğuz'la birlikte bir yarışmaya katıldığımızda öyle oldu. Biz 3 hafta çalıştık. O 3 saat çalıştı. Yani, sonuçta gönderdik falan. Yani birbirimize de bayağı faydamız oluyor. Evet. Bu mimarlık dünyasındaki hiyerarşiyi yıkar mı? Sevgili Yeltakö. Bu yapılanma. İnsanlar birbirleriyle egolarını bir kenara bırakarak destekleşerek çalışıyorlar, destek oluyorlar falan. Bu tabii alışık olmadığımız bir durum. Düzeni yıkar mı? Aynen. Sonlandırılması mı gerekiyor şu anda? Müdahale mi edilmeli? Desteklenmeli mi? Nasıl düşünüyorsunuz? O değil. Biz mesela ilk şey yaptığımızda tuttuk burayı. Dışını boyadık ilk tabii. Çok heyecanlı bir şekilde. Sonra içine girdik. bir tane soba her yeri ısıtır diye düşünüyoruz. Tabii ki yok öyle bir dünya. Sobayı kurduk bir odaya. Koridora kurduk. İki odayı da ısıtır diye. Ondan sonra dağılacağız iki odaya, iki farklı grup falan. Sobayı yakıyoruz, ısıtmıyor hiçbir yere. Biz bu kadar her insan koridorda çalıştık. Kucakta falan koridorda böyle. Sırayla şey değiştirdik. Aynı yarışmaya çalışıyoruz mesela o arada. Duymayalım falan diye. Böyle birbirimizden çok ya, o arada etkileşiyoruz. Etkilenmeyelim diye böyle. Onu nasıl bunlar ya? O müellif meselesini nasıl çözüyorsunuz? Ödülü paylaştığın sürece gayet kesinlikle aynı. Hani burada 8 tane kişi şu sarının tulumu seçerken bile... Yok, hepimiz hem fikirdik yani. Çok iyi. O zaman kısa bir müzik arası verelim. Sonra devam edelim. Beraberiz. Bursa'dayız. Dışarıda bir ortamda. Keyifle muhabbet etmeye devam ediyoruz. Hayrettin'in bir sorusu var. Ya aslında üniversitenin bağlayıcı bir rolü olduğunu düşünüyorum sizin oluşumunuzda da. Yani belki mekansal bir destek veremedim ilk anlamından dolayı. Ama yani sizin o başta o heyecanı duymanızın sebebi de belki o mekansal desteği vermemesi sizi bu araya şey. Yani önemli soru, üniversite bitince nasıl devam edecek bu? Öğrenci olmanın da getirdiği hani bir rahatlık var. Yarışma projeleri rahat bir şekilde hani onları sürdürebiliyorsunuz ama mezun olduktan sonra nasıl devam edecek? Bir planınız var mı? Onu merak ediyorum. Yani aslında bu No12'nin ticari bir amacı yok. Mezun olduktan sonra hepimizin ticari amaçları olacak. Böyle bir kısım. Yani bütün niyetimiz para kazanmak olmayacak tabii ama No12'nin biraz da öğrencilere özgü olarak kalmasını istiyoruz. Mesela buradan mezun olduktan sonra bunu para kazanan bir ofise çevirmek yerine bunu buradaki öğrencilere bırakmak bizim amacımız. Yani alttan gelen birinci sınıflar yine devam ettirsin. Bizim üstümüze zimmetli bir olduğu bir şey yok. Yani şimdiden alttan desteği de görüyoruz. Yani birinci sınıflardan katılan, etkinliklere gelen, ondan sonra hatta bayağı hevesli gelen, ismini ilk yazdıranlar onlar oluyor zaten. O yüzden yani bizim düşüncemiz böyle. Kaygımız da yok gibi. Yani devam ettireceklerinden eminiz. Zaten No12'nin şu anda oluşumu bile okulda bir hani bizim deyimizde bir aydınlatma yarattı. Çünkü baktığımızda yarışmalara daha çok katılım var ve en çok yakındığımız kısım da buydu. Çok az kişi katılıyordu bizim üniversiteden yarışmalara. Yarışmalar açıldığında belirli gruplar sadece gönderiyordu. Şimdi birinci sınıflar bile yarışmaların isimlerini biliyorlar. Gelip hangi yarışmaya katılıyorsunuz diye soruyorlar. Hani ben kendimi ele alarak söyleyeyim. Ben birinci sınıftayken bu kadar çok yarışmayı bilmiyordum. Ya da hani yakın arkadaşlarımın dışında katılanları takip etmiyordum. Böyle bir şeyin olması okul açısından da büyük bir değişimin başlandığını gösteriyor. Yani aslında bir de, yani genel olarak o zaman hepiniz bir de yarışmanın gücünü... Yarışmanın böyle faydalı bir şey olduğunu düşünüyorsunuz değil mi? Yani bu da size... Bir türlü teknoloji üretebiliyoruz. Yani okulda bir sadece okulda verin, aynen. Yani bu bir başlangıç, kendini ifade etme biçimlerinden bir tanesi. Yani proje çoğu zaman hep senin kontrolünde olmuyor. Farklı etkenlerle de biçimleniyor vesaire. Mutlu olmadığın şeyler oluyor ama yarışma mesela o yöntemlerden bir tanesi. Bir tanesi de kendin dertlenerek projeler üretmek. Yani... yarış yani bir şey kazanmak için değil, bir briefi yok ortada ama senin tespit ettiğin bir problem ya da sorun olarak gördüğün ya da kendinin katkı koyabileceğini düşündüğün belli bir konuya dair ürettiğin bir şey ikinci aşamada ki o kendini ifade etme biçimleri oluyor bence. Yani yarışmada bir şey yapabildiğine dair özgürleşiyorsun, görüyorsun onu. İkinci aşamada özgüvenle beraber bu sefer yarışmaya gerek duymadan yani bir briefe gerek duymadan kendin bir şeyler üretmeye başlıyorsun. O da iyi bir aşama. Yani öyle bir şey yapıyor musunuz mesela? Aslında... İçeride projeler vardı. Hani onlar yarışma projelerinin haftaları mı? İşte kendi ürettiğiniz mesela bu çevreyle ilgili olabilir, Bursa ile ilgili olabilir. Onu da soracağım çünkü hani ben bir yandan da şeyi merak ediyorum. Yani, yerin kendine ait olan problemler ya da mimarlığı diyelim sizin ne kadar konunuz oluyor? Onu da merak ediyorum. O şeyde bakın yani içerideki projeler böyle yani kendiliğinden bir şeyler mi? Nelerdir? O tarzı bir şeyler yapıyor musunuz? Bursa işini konuşalım. Bence burası zaten şey kendi aramızda da konuşunca kendisi bir proje. Yani yaptığım yani sürekli birkaç adım atıyoruz. Sürekli bir her seferinde ilerliyor. Yani bunun kendisi bir proje. Her şeyini çünkü özenle seçiyoruz diyeyim. Onun dışında hep zaten bu sokağı kullanmak mesela işte şuradan projektörle yansıtsak da geceleri bir şeyler yapsak falan filan öyle hayallerimiz var. Ama biraz maddi tabii desteğimiz hiç yok. Maddi destek lazım galiba. Onun dışında bundan sponsorlar. Evet, doğru. İnce bir nokta aynı. Her türlü desteği bekliyoruz buradan. Bu da ben de sizin pardon. Yarışmalar aslında bir açıdan ufkumuzu da genişletiyor. Çünkü sadece mimari tasarım yarışmalarına katılmıyoruz. Atıyorum grafik tasarım, işte afiş yarışmaları. Yani onun için içerdikler de bizim yarışma patlarımız. Şey diyecektim, belki de böyle bir yerin doğası hani o kadar büyük sponsorları da gerektirmiyor. Yani sizin böyle No12'yi sahiplenecek bir sponsora değil de işte belki küçük küçük etkinliklerinize başka destekler evet. gerekiyor. Bireysel destekler buraya bence çokça yürütebilir. Onlar sizi daha da bağımsız kılar yani zaman içerisinde. Bence de öyle. Yani nasıl mesela mekansızlığı kendiniz mekan yaratarak ya da işte beraber çalıştığınız keyif alarak beraber çalıştığınız kişileri bir araya toplamayı nasıl hani ortamı yok ve siz yaratıyorsanız o tip şeyler içinde yani buranın kendi ihtiyaç duyduğu şeylere dair özgün destek vesaire işinde bulabilirsiniz. Çünkü akıl verilerek yapılabilecek bir şey değil galiba. Her koşulun, her durumun kendine ait bir hali var yani onu çözmek gerekiyor. Peki şey yani Bursa nedir? Genç mimarlar Bursa hakkında ne düşünüyor diye bir soru da sorabilirim yani. Ne bileyim öyle dertlendiğiniz şeyler var mı yok mu? Deniz eksik mesela. O getirebilir. Yaşanılabilir bir şey bizim için. Özellikle görüklerinin olması. Hani biraz daha mesela İstanbul'da tek bir bina halinde genelde üniversiteler. Ya da bu kampüs ortamı yok. Bizde çok büyük bir kampüs var. Bunu ne kadar kullanıyoruz? Tabii bu önemli bir soru. Çoğu orman şu anda. Ama dönüştürülebilir. Yani, özellikle Bursa'da ilk kurulan üniversite bizim olduğumuz için. Hani Uludağ Üniversitesi çok fazla etkinlik yapabilir. Hani şu anda eksikliklerin olduğunun farkındayız ama hani bu yönde biraz daha değişiyor. Peki bizim... kentin kendisi, yani yine hani üniversiteye döndük, konu üniversiteye döndük. Kentin kendisi yani halihazırda işte hafif raylı sistem genişletiliyor, şeyler oluyor. Yani direkt içine daldığın zaman gördüğün şeyler, TOKİ bir yandan çıkmış durumda, daha şehrin dışında başka bir alan daha var, orası yükselmiş böyle ne bileyim. Ama bir yandan hani aşırı endüstri alanı ama aynı zamanda doğası çok iyi bir şekilde de böyle ne bileyim bunun üstüne. Bursa çok mükemmel bir şehir aslında. Biz kendi aramızda da öyle konuşuyoruz. Ya şöyle bir şey var. Geçenlerde Bursa ile ilgili workshop oldu. O zaman keşfettik biz de ne kadar güzel olduğunu. Zaten geçmişten gelen bir yanı var ama bu işte bu göçle birlikte inanılmaz derecede bozulmuş. Bu bozulmanın üstüne şu an işte kentsel yenilemeler sürekli devam ediyor. Haddinden fazla kalabalık yani burası bu kadar kalabalığı kaldıracak bir yer değil. Bunların hepsi şey aslında hani bir araştırma konusu gibi yani o yüzden şehrin içinde yaşayabiliyorsak keşke daha çok daha güzel olacak ama biz biraz da işte uzakta kalıyoruz çünkü üniversite uzakta. Ama işte o işte Cumhuriyet dönemi yapıları var örneğin o mahalleler çok güzel hemen arkasında Suriçi var işte o orada farklı bir dokuyu görüyorsun. Hani bir İstanbul'la kıyaslanacak bir durumu yok tabii ki. Yani hiçbir yerle kıyaslanmaz ama biz şey diyoruz yani hani belki de İstanbul'dan sonra en çok okunacak şehirdir. Çünkü birçok şeyi görüyoruz bir kent için ne varsa görüyoruz diye düşünüyoruz. Bir ilginç şekilde yani kendisi zaten kalabalık nüfus olarak. Ama bir yandan da farklı metropollere de çok yakın mesafede. En güzel yanı yani İzmir'e yakınsın mesela İstanbul'a yakınsın. Buradan Eskişehir'e gitmek de işte kolay. Yani Ankara'ya oradan uzanmak da şey. Öyle baktığın zaman yani bir de tabii yeni yollar, ulaşım imkanları falan evet onunla beraber daha da değişik bir konuma gelebilecek gibi görünüyor. Ya ben yine tuzak bir soru sordum da o anlamda. Hani burada zaten şehrin biraz daha uzağında olmak ve buranın kendi dertleriyle ya da işte kendi güzellikleriyle daha çok haşır neşir oluyor olmak hani daha keyifli tabii. Ama yani hani bir taraftan da orada bir kent değişiyor. Evet. Gündelik hayatı sizin buradaki hayatınızı dolaylı şekilde etkiliyor falan. Hani onun içinden de bir şeyler çıkabilir. Çünkü şimdi bu işte yasalar, dönüşüm şeyleri falan hep böyle aslında müdahale edilebilecek olan açık pozisyonlar doğuruyor. Yani bir, belki de bir mimarın mimarlığı üniversitede okurken zamanlarında başlıyordur yani. Onlar inisiyatif almak, sizin yaptığınız gibi. Ondan sonra böyle bir yer yaratmak. Hı hı. Bu mimarlığın kendisi işte. Kullanımı yaratıyorsunuz, mekanı yaratıyorsunuz. Sokak farklı şekillerde kullanılır hale getiriyorsunuz. Bu mimarlığın kendisi işte. Yani kullanımlar yaratmak ve kullanımları düzenlemek yani. Bu iş bu aşamada, bu ölçekte başlamış görünüyor. Onun dışında eğitim veriyorsunuz. İşte ne bileyim, yani yarışmaya giriyorsunuz, bilgisini üretiyorsunuz falan. Yani onların hepsini yapıyorsunuz zaten. Özünen bir kişinin yapacağı her şeyi yapıyorsunuz. O zaman belki farklı ölçeklerdeki şeylere de bu sizin motivasyonun durumunuz içerisinde çok özgün şeyler getirebilirsiniz diye düşünüyorum. Ondan sordum aslında. Uzak bir soru olarak. Öyle. Toparlayacağım efendim. Kısa bir program. Ama bizim burada bu sohbetimiz biraz daha devam edecek. Ama dinleyenler için bunu sonlandıracağız. Blokta yazarsın artık. Evet, blokta yazacağım. Sizin de paylaşmak istediğiniz her şeyi acikmimarlik.blogspot.com adresinden paylaşacağım. Teşekkür ediyoruz bizi ağırladığınız için. Biz teşekkür ederiz.